Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Ouch! 1975, det var Howl som startet radioresepsjonen i dag. 1975, ja. Er det noen her som er født i 1975? Her? Ja, det må være deg, det er tjukken. Ja, det stemmer det. Stemmer det. Brillefaen. Oi, nei, nå skal vi oppføre oss her for nå. Ja. Hvem er det som sitter og sier brillefaen her med nesa full av Ibenholt, for å si det? Ja, ja, briller, ja. Neida, det var litt stygt sagt, men vi hadde en liten krangel her under sangen. Altså en lettebeint krangel, for Guds skyld. Ja, ja, ja. Men det gikk egentlig på Tores tidlig anbefaling av pizzaen fra Wagner, og denne rustikale. Pizza rustikale. Ja, og hvorpå jeg prøvde dette, spiste denne rustikalen her for noen dager siden, og er absolutt den verste pizzaen jeg noensinne har smakt. Det er det vondeste papppizza, drittferdig ræva, importhelvete som jeg noen gang har spist. Som brillefaren har funnet på. Slutt da, jeg skal prøve å styre banninga, det er ikke så veldig koselig å høre på. Men jeg ble bare så altså, mye følelse som satt i sving hos meg, for det Tore sier fortsatt at det er den beste pizzaen han har spist. Ja, vi har til og med fått inn sms'er fra noen av våre lyttere, ja, som har smakt denne pizzaen og sagt at den smaker mig. Ja. Ja. Men samtidig har jeg også fått en liten menighet som synes at rustikale kanskje er den nye pizzaen som kan ta over Grandiosa-tronen om et par år. Det er en ganske sær menighet, altså. Ja, det må jeg innrømme. Ja, absolutt. Altså, vanlig pizza Grandiosa er som... Ja, det er som et herremåltid i forhold til den der papp... Det ser som tomatsausen er malt på. Ja. At det ikke, altså, det ikke at det er tomatsausen, det ser som maling. For meg er det... Altså, jeg kan la være å bestille pizza hos en, altså, en produsent som kjører ut, hvis jeg klarer å ordlegge meg riktig her nå. Mm. Ja. Jeg synes rustikale er helt fantastisk. Mm. Okay. Wagner. Så en kongepizza fra Dolly Dimple, den velger du bort, for eksempel? Jeg velger vekk en kongepizza fra Dolly Dimple når det måtte være, hvis jeg kan velge Wagner. Det som er trist, skal jeg fortelle deg som er trist, det er at salget på denne Wagner rustikale kommer til å gå opp, fordi vi har nevnt dette på lufta, for folk vil gjerne gjøre seg opp en egen mening om det. Og dette var ikke meningen at det skulle være en reklame for Wagner i det hele tatt. Dette ganger jo meg, altså mer enn noe annet, altså, og mine holdninger da, sånn at folk får testa det ut, og virkelig skjønt hvor godt det er. Kanskje det er litt som da sushien kom til Norge for noen år tilbake. Nei. At man måtte spise det flere ganger for å virkelig forstå hvor godt det er. Oi, det er ikke sånn. Er det så latterlig at en pizza kan vokse på et menneske? Ja, det er latterlig. Pizza er godt med en gang, ellers er det ikke godt. Det er en middelbar rett, ja. Sushi er en altså, sushi må du jobbe med. Ja, det motsatte av en middelbar. Vokser på seg. Dimsum også må du jobbe med. Ja, det er sant. Du har ikke jobbet deg ferdig med den, har jeg forstått. Ikke jobbet meg ferdig med det. Velkommen til radioresepsjonen, kjære lyttere. Beklager at dere måtte ta del i denne litt kjipe, hva skal jeg si, gastronomisk krangelen, kan man kalle det. Men det er viktig å få det ut. Nå har vi fått renska luften, og vi er igjen gode venner. Fint. Hei, Bjørte. Hei til deg, Steinar. Du har ikke strøket skjorten inn i dag? Nei, jeg har ikke det. Jeg tror egentlig det skulle være sånn strykefri. Men jeg tror bare det er første gang denne sesongen her at det går med denne kortarmet skjorta. Mm. Så den har ligget inn i skapet hele vinteren og krøllet seg. Mm. Du har krøllet den sammen, lagt den innerst inn i skapet, og så tatt den frem nå. Mm. Ja, alle skjorter er jo strykefrie. Det kommer på måte an på viljen til å stryke den selv. Ja, den er liten si her, for å si det sånn. Ja. Hvis jeg kan komme med et tips med en gang, hvis det er mulig, og selv om jeg foregriper begivenhetene noe, så vil jeg si det at hvis du ikke sentrifugerer skjortene dine, og henger de opp våte til tørk, så har du en helt strøken og glatt skjorte umiddelbart etter vask. Fy søren. Lurt. Vi kunne snakket i all evighet om denne gusjegrønne skjorta di, men det skal vi ikke. For vi skal si at det er tips og triks på alt i dag, og at dere som hører på må bidra til vårt program, for at denne spalten skal bli noe særlig av. Og til dere som har sendt inn tips og triks tidligere, altså tidligere uker, ikke tro at hvis dere ikke har fått tipsene deres på radio, at de er dårlige, så send de inn en gang til, og så ser du om de kanskje kommer med denne gang. Men det er jo en fare for at de ikke når helt opp da, siden vi faktisk ikke har valgt de framfor de andre. Ja, men vi rekker ikke å ta alle de gode tipsene og triksene. Nei. Og gutter, nå skal vi dele litt fra våre liv. Og det gjelder å ta det beste som har skjedd i løpet av de siste 24 timene og fortelle det på lufta, så at lytterne kan trenge dypere inn i vår hverdag og bli bedre kjent med oss. Jeg vil bare si at Geir Kristiansen synes at rustikale er en fantastisk kjøpepizza. men det spiller også... Hei, Geir. Hei, Geir Kristiansen som har sendt e-post til oss. Det er hyggelig det, men det, og, ja. Det hjelper jo ikke at Geir Kristiansen synes at russer... Altså, jeg synes det hjelper. Det er rart. Han er en del av min menighet, og jeg synes at han skal få ære for at han er villig til å snakke Wagners sak. Han har tydeligvis ikke smakt originale, eller pizza, Dr. Øtker. Men de har ikke den morsomme med chili og pepperoni, sånn som de har på... Den chilien er så vannet ut at du ikke trodde. Ja, men Grandiosa sin lørdagspizza, den er kong. Altså, det er litt... Kjøttet og løk som er min. Kjøttet der, kan du få... Nok om det. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Nå, Bjørte, du skal... Kan ikke du begynne i dag, Steinar? Jeg kan ikke begynne, for jeg har opplevd noe veldig stort, altså. Ja, har du det? Ja, ja, ja. Ja, men begynn du da. Ja, jeg var på konsert med en av mine store helter i går i Oslo Konserthus. Er det sant? James Taylor. Nei, var du det i går? Du har fortell oss. Ja, jeg har holdt det hemmelig helt til nå. Hvorfor det? Nei, jeg vet ikke, det skulle komme som en overraskelse. Ja. Så hva skal vi gjøre med den overraskelsen? Nei, du ble sjokkert da. Ja, du ble litt sjokkert, ja. Men var det, dette er gitarhelten, eller? Gitarhelt og singer-songwriter-helt, ja. Det var så fint, og så... Så, ja, altså, unnskyld, en singer, songer og gitarhelt. Ja, så men han er ikke gitarhelt i den forstand. Songer er han ikke, han er vel songwriter. Songwriter, ja. Singer-songwriter, ja. Singer-songer. Ok, men i hvert fall så det som var så stort for meg var det at jeg var veldig tidlig ute med å kjøpe billetter til denne konserten som var utsolgt, har vært utsolgt lenge. Så jeg havnet på første rad og jeg fikk ta han i hånden og hilse på han. Nei, James Taylor, ja, som er noe selvest kjent for noen få personer. Ja. For de eldste i målgruppen, ja, men, James Taylor, kjempekjent. Det var ganske mange unger, men det var utrolig mange musikere og sånne kjente artister som, ja, jeg kan nevne i fleng. Anne-Grete Preuss. Ja, Silje Nergård var det. Svein Dag Hauge, gitarrist i Lava. Svein Dag Hauge var det. Det var masse andre musikere også, men det var, ja, det var veldig... Han heter vel Dag Svein Hauge, ikke? Det var litt Svein Dag. Noen ganger, Bjørte, så må du konsentrere deg litt. Ja. Fordi du jobber i... det som vi kaller ungdom, altså unge voksne kanalen, P3. Ja, ja. Og da må du konsentrere deg om å prøve å ta opp temaer som treffer nettopp målgruppen. Ja. Det at du har vært på konsert med James Taylor sammen med Anne-Grete Preuss og han og gitaristen i Lava, jeg vet ikke om det appellerer. Om det smeller det rett i panna på de unge lytterne. Nei, men drit nå i de artistene som jeg nevnte, men ikke drit i James Taylor, for uansett, hvis du er litt interessert i musikk, så mener jeg så er James Taylor. Nei, ikke vær sånn av din besserviser. Nei, hvis du er litt interessert musikk, så må du vite hvem James Taylor er. Nei, du må ikke vite hvem det er, men du må ikke det hele tatt, men hvis du er litt interessert i musikk, så hvis du kommer over en plate med James Taylor, så hør på den. Men hør her, altså det så kan jeg si, jeg liker Jukke Valentinerne. Ja. Hvis du er litt interessert i musikk, sjekk ut Jukke Valentinerne, han skriver ganske bra tekster. Singer-songer han er, ikke? All-writer. Ja, all-writer. Du kan ikke være som bestseller. Nei, det var ikke noe bestseller. Nei, men det var ikke meningen som noe bestseller. Det var meningen som et tips på den tips- og triksdagen. Ok, så hvis du ikke har sjekket ut James Taylor, så er det noe du anbefaler, Bjørte. Ja, det er det. Ja. Ja, men det var å ternekast på konserten. For min del, en sekser. Det er jo helt fantastisk. Ja. Men det var sikkert ganske preget av at du fikk ta James Taylor i hånda og gå ut fra. Ja. Det gjør liksom dagen, setter en ekstra spiss på dagen. Hør ja, det gjør det. Prikken over i'en, som det ofte også kalles. Ja, men det var kjempegøy da, at du fikk ta han, James Taylor. Selvfølgelig, og noe sikkert kjekt for han å få ta... Nei, ikke sikkert, han synes det er gøy å hilse på fansen, han også. Ja, det må han jo gjøre, ja. Hva, hadde han et fast og godt håndtrykk, eller? Ja, jeg med at han er sånn en flink gitarrist, så tenkte jeg kanskje han er veldig forsiktig med å ta folk i hendene. Men han hadde et ganske fast håndtrykk, overraskende fast. Husk på, det er viktig at hvis man er slapp i håndtrykket, så er det større fare for at du knuser alle fingrene dine enn hvis du ikke er det. Altså, det er viktig å ta igjen da. Den som klemmer hardest er den som da antageligvis ikke brekker fingrene. Fy sånn. For et tips. Vi runder av James Taylor-praten nå, hvis det er i orden. Det er helt i orden. Og så går vi til deg, Tore. Har du opplevd noe spennstig som kanskje appellerer litt mer til lytterne våre enn den James Taylor-historien gjorde? Det har jeg så definitivt, Steiner. Først vil jeg bare legge til at i tillegg til Geir Kristiansen og meg selv, så setter også Petter Grønskar veldig stor pris på Pizza Rustikale. Nå kan det virke som om alle som sender inn støtteerklæring til Pizza Rustikale fra Wagner får sin melding eller e-post på lufta, og det er ikke riktig. Nei. Nei. Hva har du skjedd i løpet av de siste 24 timene som du har lyst til å dele med oss? Jo, det helt utrolig har skjedd at det har blitt vår der hvor jeg bor, og i den forbindelse har jeg tatt frem gassgrillen min, og i går grillet jeg maiskolber, kyllingvinger, pølser og bakte poteter på en og samme grill. Tore er satt i gang, du har satt i gang grillsesongen, så koselig. Ja, da, det har jeg. Du er skikkelig redneck, du. Ja. Ja, det var i hvert fall veldig, veldig godt, og jeg må si at dette er kyllingvinger som jeg har kjøpt på tilbud over på andre siden av grensa til Sverige, altså i Sverige. Ja, vel. Bare brukt litt lengre tid på å fortelle dem. I hvert fall så vil jeg anbefale alle... Jeg anbefaler alle å ikke steke det i ovnen, men å grille hvis de har anledning til det, blir mye bedre. Mm. Jeg har jo sånn elektrisk grill. Ja, det, det vet jeg ikke om det blir det samme. Det er jo som å steke de på en plate uten panne imellom. Ja, men du gjør det ute da. Ja, jo da. Du gjør det ute, det er viktig. Det er viktig, ja. Ja, jeg bare tar kort hva jeg gjorde. Jeg gjorde ikke så mye i går. Du kan ta med, du kan ta med for i går også, for du sa ikke noe i går. Nei, du sa ikke noe i går heller. Nei, jeg spiste, var det jeg spiste for noe i går? Selvfølgelig spiste jeg. På restauranten spiste indisk mat, naanbrød, ikke så fornøyd med naanbrød. Veldig dårlig naanbrød på det stedet, men ellers var maten upåklagelig. Raitan var super. Og det var også mango-chutney. Raita er jo veldig lett å lage. Ja, litt å lage det. Kjempelitt å lage. Ellers så spilte jeg Call of Duty 4, og så bør ikke snakke mer om det. Nei. P3. Dette er P3. Hei, du kunne jo egentlig hatt en ring på slutten der, synes jeg. Det er bare så brått og rart. AC/DC, You Shook Me All Night Long. Hva betyr shook? Rista. Okay. Jeg tror det er egentlig de mener fuck. Er det ikke det når det alltid sånn der all night long you rock my world I wanna rock with you, så er det fuck with you egentlig, men det er noen steder, i noen land så har de noen regler og sensurbestemmelser som sier at man kan ikke si fuck, så, men jeg tror nok det er det de snakker om. Men det kan være en kombinasjon av riste og fuck, altså et overgrep. Nei, jeg mener ikke det. Det er bare noen damer. Altså fucke med ristemetoden, er det det du mener? Ja, det er det jeg mener. At det er noen altså ristefucke, tenker du på? Ja. Ja, rett og slett. Før det så hørte vi Avedrun med The Treehouse Song. Nei, det er det ikke. Det er Treehouse ikke. Song som også handler om å kompilere i et trehus. Men ristefucke, er det ristefucke man gjør i det trehuset? Jeg mener ikke å riste, ikke ta det så bokstavlig med ristefucke, men jeg bare tror det er noen Trumble som... Trumblefucken heter i England. Ok. Er det bitch slapper vi snakker om, eller nei? Nei, jeg kan ikke snakke om dette her. Nå er jeg faktisk litt usikker på hva det er. Det er kinky greiene dere holder på med, det aner jeg ikke noe om. Ristefuck, jeg vet ikke hva det er for. Nei, ikke jeg heller. La oss la det ligge. Vi får en veldig mye bra tips og triks. Det er mange som kommer med støtteerklæringer til Tores påstand om at pizza rusticale fra Wagner er det beste ferdigpizzaen, frysepizzaen. Forløpig er det kommet to nye medlemmer i menigheten. Det er André Gjøråsen. Vi bør ikke nevne det. Og så er det Lars Totland. Må ikke si det. Så Geir Kristiansen og han Grønnås, var det det? kan vi ikke lage en sånn menighet for min favorittpizza, da? Altså Grandiosa, Kjøttdeig og Løk? Petter Grønnskar. Kjøttdeig og Løk-menigheten, og så kan du lage en menighet for deg, Bjørte. Ja, det blir lørdagspizza-menigheten. Lørdagspizza-menigheten, Kjøttdeig og Løk-menigheten og Rustikale-menigheten. Ja, gjør noe gjerne det. Det er masse forum man kan gjøre det på, altså Facebook og så videre, er det ikke det? Debattsider, ikke, blogger. Jeg håper det ikke kommer en Facebook-side hvor det står hvilken kjøpepizza min menighet ønsker å spise vanligvis. Nei. Vi skal snart møte en mann som heter D. Sverre Nilsen, eller Dan Sverre Nilsen. Og han har en lei tendens til noe? Ja, det er ikke en lei tendens, men han elsker humor. Humor er det morsomst og kjekkest han vet. Ja. Men den humoren han liker aller, aller best, det er sånn... Bare sånn hverdagssituasjonskomikk. Akkurat. Litt sitcom, sånn, altså? Nei, jeg tenker på sånne tåpelige situasjoner som bare hverdagssitcom, skjer. Hverdagssitcom, tenker du på? Du sa jo det, hverdagssituasjonskomikk. Ja, men ikke som i en sitcom, som i en sånn serie. Men, så, nei, men hvis du glir på et bananskall eller noe sånt på vei til butikken, så er det humor han får. Fysisk humor. Ja. Det var veldig populært på begynnelsen av forrige århundre, da Chaplin var en av de største komikerne. Ja. Det er jo tilbake så til gang, så har du ikke sett på Wild Boy, og Jackass og alle disse det der brittiske guffende programmet som kom på MTV. Ja. Det er jo i vinden som aldri før, og folk skader seg og filmer det og legger det ut på YouTube. Det er, ja, han har en revival, han dessverre, altså. Rett og slett. Men det er ikke han som lager humoren selv, er det det? Nei. Han liker bare å være der til stede, der humor skjer. Yes. Ja. Ok, vi skal ta en låt før det, og så går vi rett inn i reportasjen om det, Sverre Nilsen. Før det, Tokyo Police Club. Dette her er Your English is Good. Det er... Vi henger oss på det. Ja. Dette er Radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Ding dong, ping pong, king kong. Det er Sverre Nilsen her. Altså, mitt fulle navn er jo Dan Sverre Nilsen. Men så bare på pur, pur humor så pleier jeg å presentere meg selv som Det er Sverre Nilsen. Ja, som du sikkert kan skjønne, forstå og begripe, så elsker jeg humor. Ja, min favoritthumor, det er sånn situasjonshumor som bare skjer liksom helt i vanlige hverdagssituasjoner. Akkurat som i det der Amerikas funniest home videos. Det er min humor. Det kan ingen ta fra meg. Halleis! Du, hva er det du holder på med? Nei, jeg holder bare på med å sage ned et tre her, for det sperrer for utsikten fra stuevinduet mitt, skjønner du. Akkurat, ja. Ja, ja, du får jo bare saga videre da. Ja, jeg får det. Oh, Jesus Christ! Tre ramla feil vei og knuste huset ditt. Hva sa du? Du knuste ditt eget hus. Det er min humor. Det kan ingen ta fra meg. Der er grævla mange som sier at du ikke kan spøke med negre, jøder, blinde, lamme, albinos, mongos, guks og Jesus Kristus. Men jeg sier at det er helt ok jeg å spøke med alle sammen, så lenge det skjer i helt vanlige hverdagslige situasjoner. For det er da det blir skikkelig humor, og det er min humor. Og det kan ingen ta fra meg. Ja vel, ja. Så da har du fått deg flysertifikat og greier. Ja, jeg fikk det i går faktisk, så. Akkurat, ja. Ja, men det er vel ikke så dritvanskelig å fly et sånt et lite fly som det her, da? Nei, det blir nok lettere etter hvert, tenker jeg. Men det er jo en del å passe på litt instrumenter og sånn, så... Ja, jeg skjønner jo det, ja. Men hva er denne knaste knappen her? Nei, krøller den! Har du tenkt å lande allerede? Vi lander jo ikke, vi styrker den forbanna idiot, herregud! Du fikk flysertifikat i går, og så styrker du fly i dag. Hold kjeft! Og det er min humor. Ikke morsomt. Det kan ingen ta fra. Tre. Kaiser Chiefs var det. Everything is average nowadays i radioresepsjonen på NRK P3 med Bjarte Paul Tjøstheim. Hei til deg. Hei til deg. Rogalendingen vår. Ja. Om har mange andre kallet navn også? Ja, nanbrødekspert har jeg blitt kalt. Ja. Vi bruker, jeg bruker å ta hele det. Nei, ok. Ta et favoritt kallet navn, Tore. Har du... Mitt favorittkallet navn er jo... På deg selv, altså? Ja, på meg selv er den unge trollmannen. Jeg kommer fra Oslo fylke. Jeg kommer fra Oslo fylke. Ja, ok. Ja, nettopp, ja. Og kommune. Og kommune. Oslo kommune. Men nå var jo først fylke vi snakket om her nå. Snakket om. Ja. Jeg, Steine Sagen, programleder. Mitt favorittkallet navn. Basse, kanskje? Ja, Basse synes jeg er kjempefint. Jeg trodde det var fribryteren som var ditt favorittkallet navn. Nei, ja, egentlig ikke. Ja, det står mellom fribryteren og Basse. Men fettfjes, det valgte du helt vekk. Jeg tror vi har blitt enige om på redaksjonsmøtet, og det har også vært oppe i kringkastingsrådet, at fettfjes er for... altså, det er for stygt. Brillefaren også synes jeg er for stygt. Ja. Slutt med det. Bare kall den Basse. Basse. Steine Sagen eller Basse om du vil. Ja. Eller Marikken eller Madikken om du vil, hvis du husker det greit. Husker du det? Ja, jeg husker det, men det er jo ja, det er bare på James Taylors tid. Det er så lenge siden. Ja. Pizzadebatten går på vår SMS-tjeneste, og det er mange som hater russekalle, mange som elsker russekalle. Vi trenger ikke å nevne alle som gjør det forskjellige. Nei. Men så er det en som skriver, Fiskelars skriver, jeg lager den beste pizzaen i verden, smaksprøv er på vei i posten. Nei! Og jeg vet ikke hvordan det blir. Legger vi litt tørris, da kanskje så kan vi varme den opp her på jobben. Det går an. Jeg vet ikke, skal vi oppfordre folk til å sende matvarer til oss? Jeg synes vi skal absolutt gjøre det. Ja. Jeg kan ikke se noe drawback, bortsett fra da vond lukt, som er det eneste som kan slå imot oss når vi åpner konflikten. Ja, men vil du da spise det? Nei, ikke nødvendigvis. Jeg vil spise det som dufter godt. Du vil automatisk spise det som dufter godt, som blir sendt oss. Jeg synes ofte det at lukt på mat er en lakmustest for om det er godt eller vondt. Rart med det. Vi skal til radioresepsjons fantastiske tips og triks spalte. Er det sant? Er det mulig? Ja, vi gjør jo hverdagen mye enklere. Ja. Hele greia liksom. Hva oh, ja. Faen skal jeg begynne å gjøre? Na na na na na na na na na na. Det er bra tips, ass. Na na na. Tips og triks. Det er mange som lurer på om det er super tirsdag. Nei, det vel ikke det I dag. Gjør sånn, da. Super tirsdag. Å nei. Nei. Du pleier å kviskre det. Jeg pleier å viske det. Supertirsdag. Ja. Og det er selvfølgelig supertirsdag I radioresepsjonen. Det det hver tirsdag, men vi trodde at dette var såpass innarbeidet og innprentet nå hos dere, at dere visste det, at det gikk av seg selv. Men vi må tydeligvis holde dere oppdaterte på det. Jeg må innrømme at jeg trodde den hadde gått ut I dag, og at I dag var det ferdig pizzatirsdag. Du trodde det selv? Ja, det trodde jeg selv. Du jo på en måte så nært knyttet til programmet. Ja, jeg burde visst det. Du burde visst det, ja. Ja. Strengt da. Ja, men det altså supertirsdag. I dag. Ja, 1987 kodeordet resepsjon, vi står et tips og triks, og nå begynner vi. Tore, du får lov til å begynne. Det et tips fra en som bare kaller seg for Tyr. Hei, Tyr. Hei, Tyr. Og vedkommende skriver, dette et gitartips. Eller man kan også kalle det triks faktisk. Hvis du ikke har råd til fuzzpedal, kan du skjære noen flenger I høyttalermembranen. Mm. Dette selvfølgelig ikke reversibelt. Mm-hmm. Og det et veldig godt tips. Jeg husker selv da jeg var gitarentusiast på midten av 90-tallet, så ønsket jeg meg også en fuzzpedal, og alle forskjellige typer pedaler egentlig. Men det var veldig dyrt, og det måtte man spare på, og fikk det kanskje bare til jul eller bursdag. Ja. Så da dette et veldig greit tips, for høyttalere det har man nesten uansett. Det riktig av meg å påstå at en slik fuzzpedal koster rundt tusenlappen? Det riktig? Jeg tror ikke det så langt fra sannheten, nei. Men på midten av 90-tallet så var 1000 kroner ganske mye for meg, og det var mye mer for alle også på den tiden. Ok, så den har ikke øket i konsumprisindeksen, disse fuzzpedalene, koster fortsatt 1000 kroner? Nå har ikke jeg vært på gitarpedalbørsen I det siste for å se hvordan økningen har vært der, men jeg går ut fra at den har gått opp noe hvis det har kommet nye modeller og så videre. Men hvis du går inn på Finn, så får du garantert en fuzzpedal til 1000 kroner, det jeg helt overbevist om. Kjøp det brukt da vel. Ja. Sannsynligheten for at du som spiller gitar her allikevel, kommer til å bli profesjonell, så liten, ja, så liten. Du antageligvis så mislykkes du før du fyller 19. Men sans... Det var jo veldig negativt da, men ja. De færreste blir det noe ut av. Men der kanskje noen av våre lyttere som lurer på hva en fuzzpedal Kan ikke du forklare det, du som har spilt I opp til to band? Fuzzpedal jo den pedalen som lager den vrenglyden, den... Ja, ikke sant? Sånn? Det blir, ja, sånn, det blir sånn skikkelig rock-heavy lyd. Rock-lyd, ja. Veldig mange band som vi spiller her på Peter for eksempel, benytter seg av denne pedalen. Ja, det gjør Eller de har kuttet noen hull da I høyttalermembranen. Ja, men de har råd til det, vet du. Ja, men det gir en særegen og litt gøy analog lyd, da. Jeg kan tippe en del Urort-band bruker denne metoden på å skjære hull I membranen. Ja. Ja, men det har gått greit. Litt rart tips. Eller triks. Ja. Bjørte, har du et triks der? Jeg har et som går spesielt til gravemaskinsførere som hører på radioresepsjonen. Dette kommer fra Anders, han født I knektens år. Han anbefaler å si at det lurt å la gravemaskinen gå litt på lavt turtall I rundt 5 minutter før du begynner selve utgravingen. Hvorfor det? Jeg tror det fordi at maskinen skal varme seg skikkelig opp først før du setter I gang med gravingen. Der resonerer du helt fantastisk, ja, Bjørte. Ja, for jeg tror at gravingen en enorm påkjenning på selve motoren. Jeg tror det. Ja, jeg innbiller meg det. Men det ikke litt sånn som store lastebiler og vogntog også, at de skal gjerne stå og varme seg opp litt før de begynner å kjøre. Nå, du ser på meg og stiller dette spørsmålet. Du skal vite det at jeg ikke har sertifikat for vanlig bil engang. Men du har vogntogkropp, vet du. Vogntogkropp, ja. Men nå. Vogntoget kunne bare kalt deg, vet du. Eller ikke det noe hyggelig? Kall meg heller Optimus Prime. Det greit. Optimus Prime. Men jeg må bare si, for å være litt tipskritisk, dette et mer allment og spennende tips enn det å skjære opp høyttalermembranen sitt? Det at man skal la en gravmaskin gå på lavt turtall I 5 minutter. Det sier seg selv, spør du meg da. Ja, jeg mener at det er kanskje... Ja, kanskje nesten like mange gravmaskinsførere som hører på som dere gitarister. Oi, det var en brandfakkel. Ja, a la brand. Jeg står for den. Ja, ok, men greit. Da har du, altså tipset har blitt overlevert til lytterne våre. Vi skal ta et tips her fra dessverre en anonym. Dessverre anonym, samme fornavn som karakteren. Ikke da dessverre anonym, det altså han anonym, dessverre, for vi vil gjerne ha vite hvem vi snakker med her. Ja. Men uansett, Nei, jeg beklager, jeg har ikke anonymer likevel. Det var Joar Gris Tvilling, unnskyld. Hei, Joar Gris. Han har et tips når det kommer til det å håndhilse. Han vil jo gi et inntrykk av at man er litt tøff og sterk. Som i situasjonen med James Taylor og Bjarte Tjøstheim her for 24 timer siden. Jeg vet hva, jeg tror påstå at James Taylor ble mer skuffet over ditt håndtrykk enn andre veien. Ja, det har du helt rett i. Den er jeg med på. Men uansett så skriver da Joar Gris Tvilling, stram rumpeballer og mage når du håndhilser, da får du mer kraft. Og det, jeg prøvde det for meg selv her, prøvde å hilse på meg selv, og jeg kjente at det stramme mage- og rumpemusklene, så får man mer. Hva heter det? jeg vet ikke. Steinar heter det. Optimus Prime, da. Stemmer det. Ja, Spotify, ja. Greit, men det kan være lurt, altså. Stramme rumpeballer og magemuskler når du hilser på folk, for da får du mer kraft, og så ser det også veldig lurt ut. Ja. Ser veldig lurt ut. Ja. Jeg kan ta et tips her som kommer fra Atle Atletsen. Vi har snakket om tidligere. Han hadde sendt vel et dilemma i går om, jeg ikke tok helt feil. Helt rått. Han skriver, hvis ikke det er en kvinne, det vet jo ikke jeg, kan det bare være et kallenavn. Blakk og sulten på morgenen, dra på et lokalt hotell, bare gå rett inn i matsalen, lat som du bor der, og spis til du sprekker. Dette har vi gjort flere ganger selv, Tore, du og jeg. Ja da, det stemmer det, det har vel også Bjørte gjort. Meg og Steinar også har gjort det. Ja, ja, vi også gjort. Kanskje vi aldri har gjort det, ja. Steinar. Men har dere to gjort det? Nei, vi har ikke, så vidt jeg kan huske. Men det som er ekstra lurt er å ta og helst ikke ha med jakke. Ja, best er vel å gå i slåbrokk med emblemet til hotellet på. Ja, hvis man har det. Ja. Men hvis ikke, så kan man sy det selv på. Det er helt mulig. Gå på internetsiden, se hva emblemet på hotellet er, sy det inn på slåbrokken, og møte opp i halv åtte tiden. Men da kan du plutselig ha en dyr frokost likevel, for det er slåbrokk, så vidt jeg forstår, koster, hvis du skal ha en god i frotté, kan koste opp imot 2000 kroner. Ja, men gå på Jysk da, kan gå på Jysk. Ja, kan gå på Nille også. Ja, da tror du blir gjennomskuet av hotellpersonalet hvis du har en Jysk slåbrokk på deg. Med et påsydd lokalt hotellemblem. Denne slåbrokken har jeg aldri sett før, men du har jo hotellets emblem, så jeg får vel slippe deg gjennom. Ja, men hvis du går på mange nok frokost, så vil jo dette betale seg. Ja, jo, du må jo gjøre det jævnlig da. Ja. 2000 kroner, tenker jeg, ja, det blir ganske mange hotellfrokoster. Du begynner kanskje å bli en gjenganger da. Ja. 1987, kodord er resepsjon. Hvis du har et tips eller triks til lytterne av radioresepsjonen, for det er jo ikke fortrinsvis til oss, vi er jo bare en public service som gir tips og triks videre. Men vi blir veldig glade når vi får det, og vi benytter oss av det. Ja, vet du hva? Nå har jeg begynt å flatpakke kjøttet av. Yes, sir. Og så tar jeg bananen, skrellerne fra andre siden, og det er mye enklere. Yep. Jeg skal fortelle om trikset som vi selv har oppdaget, bare om få minutter. Åh, lord! Ja. Det var bare reklame for fremtiden. Ja, veldig kult. Vi skal høre en rolig, koselig sang fra The Smashing Pumpkins. Dette her er 1979. Da var jeg 4 år. Tore, du var ikke på å tenke engang. NRK.no/podcast Er det sant? Er det mulig? Ja, vi hører jo hverdagen mye enklere. Ja. Hele greia, liksom. Oh, ja. Hva skal jeg begynne å gjøre? Det er bra tips, altså. Tips og triks. Og før det, The Smashing Pumpkins 1979. Og Tore, nå gleder vi oss. Hva slags tips og triks er det som vi har lært? Hva som var det? Du skulle nevne et tips eller et triks. Det stemmer. Tipset, eller ja, det er vel faktisk mer et triks. La oss ikke henge oss opp i forskjellen. Jeg orker ikke det. Det begynner med tips, og så blir det triks. Okay. Yes. I hvert fall, så, da vi var på et av verdens største varehus her på fredag, var det vel, så vi noen som var og byttet enormt mange varer i byttedisken på verdens største varehus. Ja. Og det viste Nei, jeg har bare en liten greie, og det er et av verdens største møbelvarehus. Det er veldig viktig å si, og det ligger blant annet på Slepen og på Furuset her i Oslo. Okay. Mistet jeg rytmen. Men nei, men det beklager, men det er viktig, for du kan ikke si verdens største varehus. Det er ingen som skjønner det. Nei, det er sant. Ja. Men i hvert fall så hadde vedkommende flere poser med masse forskjellige nips og løsøre fra dette varehuset, som han valgte å bytte inn. Og vi forstod ikke helt hvorfor han gjorde dette, men så Bjarte etter hvert at han hadde på seg en hettegenser eller en munkejakke som hadde trykk på ryggen, hvor det var tydelig at han var del av et filmcrew eller et filmteam. Så da forstod vi ganske umiddelbart, fordi vi ikke er så innmari dumme, at vedkommende hadde vært med på en filminnspilling, og man vet jo hvor mye penger som bevilges til kortfilmer her i landet, for eksempel. Ikke særlig mye. For vi regner med at det er en kortfilm, for det produseres vel ikke noe særlig annet i dette landet, gjør det vel? I hvert fall så... I hvert fall så viste det seg da at han hadde leid disse som rekvisitter til denne filmen, og så byttet tilbake igjen, og fikk alle pengene igjen. Så var det null i utgift. Det skal skal jo sies at dette megastore møbelvarehuset har en veldig gunstig ordning med bytte av varer, for du får altså da cash tilbake i hånda. Det er helt utrolig, faktisk. Ja. Og det er veldig lurt, så hvis du driver med kortfilm og trenger rekvisitter av altså møbler eller tallerkener og så videre, gå dit til et av verdens største møbelvarehus og lån det, og så leverer du tilbake, får tilbake penger. Mm. Det er jævlig lurt. Ja, veldig lurt. Kan bare også tipse om at dette møbelvarehuset har en egen busse der de har ekstremt gode sånn kjøttboller. Mm. Men laksen uten saus er ikke noe særlig. Det er ikke noe særlig skryt av. Anbefaler ikke. Mm. Jeg har et utrolig godt tips til, men vi må kanskje vente til det er min runde igjen. Ja, kanskje Bjørte skal ta et nå? Mm. Ja, nå kommer det et triks her fra Sveis. Han er 23 år og tyr. Hei, Sveis. Hei, Sveis. Galt. Det ble lurt. Ja. Hvis du merker at du skal nyse, sørg for at du har mye spytt i munnen, eller så mye spytt i munnen som mulig. Dette vil sørge for en fiffig visuell effekt. Hva forklarer litt, Bjørte? Ja, poenget er at hvis du kjenner du skal nyse, så bare sørg for at du har masse spytt i munnen, og i det du nyser, så vil jo alt dette spyttet liksom bre seg ut, eller sprute ut som en sky, ja. Ja. Men er det et luret... Det er ikke et luret triks, men det er et morsomt triks. Vil du gjort det selv? Ja, det vil jeg gjort selv. Nei, det vil du ikke gjort selv. Du er såpass renslig av deg, Bjørte, det vet jeg. Utendørs kan man gjøre det. Utendørs kan du gjøre det. Og det som er morsomt også, det er at hvis du er såpass i forkant at du har munnen full av brødsmuler i tillegg, så vil dette bare liksom piffe opp effekten enda mer. Ja, det vil det. Ja, jeg har et appendix til det tipset, og det går på at hvis man gjør det inndørs, så er det gøy å gjøre det der hvor det er en lysstrime fra solen, mellom gardinene for eksempel. Da ser du så tydelig spyttet som spruter ut av munnen. Det er fint. Og så ta film det også, hvis du har et kamera på mobilen kanskje, eller noe. Film det, og legg det på YouTube. Plutselig så er du millionær. Ja, hvis du har en sponsor kanskje for Rustikale som sponsor. Og hvis du vil gjøre det ekstra fint, så kan du gå på et av verdens største møbelvarehus for å ta i rekvisitter som du kan legge rundt deg. Da blir du jeg tror vi snakket nok om det tipset der, trikset. Det første eller det andre? Alt, som det Bjørte sa. Skulle jeg ta det fantastiske tipset? Nei, nå skal jeg ta et kortet her fra kontoret til Andreas. Hei sånn. Det er helt straightforward tips, men jeg synes det var ganske lurt. Sorter bestikket på vei inn i vaskemaskinen, eller oppvaskemaskinen, som han sikkert mener, når du allikevel setter inn en og en. Da slipper du å sortere når maskinen skal tømmes. Da tar du bare en bunke og legger tilbake i skuffen, ikke sant? Det synes jeg var ordentlig. Hverdagen enklere. Det er et her som, hvis man skal tro på det, så er det jo helt utrolig, og vedkommende har valgt å ikke skrive navn, kanskje fordi det er så utrolig som det er. Fantastisk, men sant, skriver vedkommende. En magnet på siden av en analog strømteller setter ned farten på teller i sikringsskapet ditt, og dermed mindre strømregning. Jeg håper det er noe sannhet til det der. Jeg håper også det er sant, altså. Da må du ha en analog strømteller, da. Det kan jeg ikke, det vet ikke jeg om jeg har, for å si det på den måten. Har man ikke det, den som går rundt og du ser sånn hvit og rød? Skulle du tro det, sånn søt, gammeldags type? Ja. Skulle du tro det? Skulle tro det? Jeg synes at det var ganske utrolig. Ja, veldig ganske utrolig. Jeg bare tar et kjapt til, er det greit? Ja, det er helt greit. Det er du som sier det. Dette er egentlig Bjørte sitt favoritttips, men det er altså et grandiosa-triks. Når grandiosaen er ferdig, putt halvparten i fryseren i ett minutt, da er pizzaen kald nok til å spise. Når du har spist den første halvdelen, har den andre dukket og blir akkurat passet. Nei, men det gjelder vel all mat? Jo, det er vel egentlig det. Det gjør kanskje det, ja. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. P3. Band of Horses, Ode to LRC. Er det et av våre favorittband om dagen? Et av dem? Ja, si det? I hvert fall favoritt hesteband, hvis man skulle ha noen. Ja, det er sant det. Du hører på radioresepsjonen på NRK P3. Det er supertirsdag! Supertirsdag! Jeg holder meg for god til å du si det. Du sier ikke hold deg for god til det. Hvorfor skal du heve deg over oss? Hva er vitsen med det? Jeg synes akkurat det synes jeg vi hever oss over. Du synger og parodierer og har stand-up og tuller og fjoller, og så skal du holde deg for god til å si supertirsdag. Si supertirsdag, Tore. Jeg kan si vanlig supertirsdag. Ja, ok. Supertirsdag! Supertirsdag. Supertirsdag. Greit. Det er så mye som skal skje i sendingen vår frem til klokka blir 12. Og en av tingene som vi ikke har nevnt tidligere i dag er at vi skal ha parodispalten i dag. Mm-hmm. Det er Bjørte Paul som skal stå for parodien. Og har du bestemt deg for hvem du skal parodiere? Jeg har bestemt meg, Basse. Jeg skal parodiere en kvinne. Mm. En kvinne, altså. Ja. Kan du si noe mer uten å si alt, hvis du skjønner hva jeg mener? Hun er gammel. Ja vel. Hun hadde en mann som var ganske kjent også. Akkurat sånn. Ja. Så er det Hillary Clinton, eller? Nei. Nei, ikke Hillary Clinton. Hennes mann var en kjent arkitekt. Jaha. Det visste ikke jeg, for jeg vet hvem du skal parodere. Og det der, det var fun fact, over my head, ja, si sånn. Hvis jeg kan lekke litt informasjon om hvem det er, så vil jeg si at det er kanskje det mest slitt parodioffere som finnes. Ja, nå røpte du veldig masse. Nå røpte du. Nei, det var nok arkitektmannen som røpte det hele, tror jeg. Ja, nei, så ok, det er bare å glede seg. Spenne fast sikkerhetsbelten. Glede seg til Bjørtes parodi i dag. Ja, ja, ikke skru forventningene for høyt. Nei, det er viktig. Vi skrur de ned. Ja. Men blir det parodi i dag, eller blir det imitasjon? Jeg tror i dag skal jeg satse på en parodi. Rett og slett, så du skal ta en liten egenskap og gjøre den stor, men likevel skal man skjønne hvem det er. Ja. Det er det som er moro. Mm. Det er det som er gøy. Vi får se. Det er det Østbjørn Rønning gjør, vet du. Ja da. Og Rune Andersen gjør det, Kristian Valen gjør det. Men de gjør det med stor suksess. Det gjør de. Ja, det gjør ikke vi. Nei, i hvert fall ikke du. Nei. Vi får se, du får prøve hardt, Bjørte. Jeg skal gjøre det. Øve. Vi tar også imot flere tips og triks, 1907 kodord og resepsjon. Eller gjør vi det? Nå er det så fullt her i denne innboksen. Jeg har i hvert fall valgt ut de jeg skal ha, så jeg vet ikke om dere trenger flere. Hvis det kommer inn noen ekstremt gode noen, så skal vi ta de. Men det begynner å bli fullt nå. Er det sant? Er det mulig? Ja, det gjør jo hverdagen mye enklere. Ja, hele greia liksom. Oh, ja. Hva skal jeg begynne å gjøre? Det er bra tips, altså. Tips og triks. Det er noen tips og triks som jeg altså føler for min egen del er en selvfølgelighet, og sånn, herregud, visste du ikke det og sånn. Men det er jo ikke alle som vet alt. Nei, det er ingen som vet alt. Derfor har jeg lyst til å ta et tips her som kom fra Gakkachamp. Hei, Gakkachamp. Som har skrevet inn dette her. Som trenger et tips her, rett og slett. Det er Gakkachamp, da. Jeg trenger et tips, håper dere kan hjelpe. Hvordan unngå at hjemmelaget guacamole blir brun etter en stund i kjøleskapet? Og kan dere trikse for det? Nei. Det er å, dette her, for eget hjerte, sugt for eget bryst, dette her, det er rett og slett å legge guacamole-steinen, altså avokadosteinen, oppe i selve guacamolen. Nei, og da, er det sant? Jo, det skal hjelpe å holde guacamolen friskere litt lenger. Og dette har du sugt fra eget bryst? Dette er hjertet, sa han også. Ja, sugt fra eget hjerte. Sugt fra eget hjerte. Det var jo jævlig lurt, da. Ikke bann, nei. Det er ikke nødvendig. Men at det har kommet også et tips til her som kan virke som en selvfølge. Ja. Men det er ikke sikkert at alle, det er ikke sikkert at de yngste har tenkt ut dette her. Nei. Så til dere unge menn, dette tipset kommer ifra rørlegger. Young men! Nei, det kan også gå til unge kvinner, faktisk. H.C. heter han. Han er tyr. Hei, H.C. Hvis dere skal se på damer eller menn på stranda i sommer, ha på solbriller, så de ikke ser at dere ser på dem. Var det det beste du fant i innboksen i dag, Bjørte? Nei, men vi sa at vi tok ikke imot flere tips. Men som Tore sa, det her er et av de tipsene som klarte å snike seg inn likevel. Han nevner ikke engang at det skal være speil på solbrillene. Han bare tar på solbriller. Men i kraftig sollys er det vanskelig å se hvilken vei øynene går, altså, selv om du ikke har speil på solbrillene. Jo da, det er lite poeng der, selvfølgelig. Ja. Da er det vel min tur til å ta et tips. Vær så god, Tore. Og dette er fra Slu Skorpion. Hei, Slu. Alter ego, da, for å ikke identifisere seg selv. Det er greit, et annet tips, lignende det på Norges største møbelvaruhus, er at på Elkjøp er det 30 dagers returrett uten spørsmål, selv om varen er brukt. For eksempel, hvis du skal ut på reise og ønsker iPod eller bærbare DVD-spiller, kan du kjøpe den før du drar, levere den tilbake når du kommer tilbake og ikke hatt noen utgifter. Altså ingen spørsmål. Ingen, det liker jeg. Ingen spørsmål. Ingen pekefinger heller fra Elkjøp. Jeg kan bare si også at vi har fått en reaksjon fra en hotellansatt som ikke liker at vi oppfordrer folk til å svindle til seg frokost på hoteller, og ber oss heller anbefale de å bruke bytteretten på Coop og Kiwi. Mm. I stedet for å spise frokost på... Så spise havregryn, gulpe det opp igjen, putte tilbake posen og gi det tilbake. Ja. Men jeg synes jo at da må man rett og slett endre rutinene sine, for jeg tror det kommer til å bli et så vanlig problem, det at folk sniker seg inn på frokoster, at det må man bare, der må man bare være førevare. Altså. Ja, men det er lov å, for hovedmesteren for eksempel, å be om å få se nøkkelen til rommet, for eksempel. Ja, det er helt mulig. Ja. Da kan man skaffe seg noen nøkler til rommet. Ja, sånn vingkar, det er sikkert lett å få kjøpt på Finn, det også. Ja. Vi skal ta dette her fra Lars-Erik Jomfru, snart 30 år gammel. Hei, Lars-Erik. Og dette her likte jeg godt. Kan komme et annet triks, eller komme et triks for alle som jobber i restaurantbransjen. Jaha. Det å tegne smileys på regningen vil gjøre at kvinnelige kelnere får 10-15% mer i tips fra kundene. Triks eller tips? Ja, unnskyld. Fy søren, nå må du roe deg. Pussy nok, skriver Lars-Erik her. Pussy nok fungerer ikke dette for mannlige kellnere, da disse får 10-15% mindre i tips, hvis de da tegner smaglig, da. Artig tips til kellnere, selv om de sikkert sender klagebrev etter å ha hørt dette tipset. Ja, for jeg må bare si at når jeg får smaglig fra kvinnelige kellnere, så tenker jeg at da ønsker de meg som sin mann. Som seksualpartner og videre. Som seksualpartner, ja. Og som far til sine egne barn. Ja. Så jeg forstår, mens hvis jeg hadde fått det fra en mann, og selv vært mann, da, så hadde jeg tenkt, hva er dette? Han voldta meg, hadde du tenkt. Jeg er vel ikke homo, hadde jeg tenkt. Ja. Men Steinar og jeg var ute på restaurant og fikk sånn smiley fjes. Har dere vært på restaurant? Vi var på restaurant sammen, ja. Ja, meksikansk. Det som var litt gøy var jo at hun servitøren, som var en fein og flott servitør, hun tegnet oss, altså en litt stor sirkel og en litt mindre sirkel, som smilte, og vi ble så charmert, og vi trodde jo at vi skulle ha en trekant senere på kvelden. Nei. Men det var ikke aktuelt. Nei, det var, visst, det var ikke aktuelt. Det, nei, men vi snakket litt om det. Ja, Steinar tenkte faktisk en person tilbake igjen på regningen. Ja, du gjorde det faktisk. Men ikke med en strek mellom de forskjellige En pil mellom trekant symbol, tenker du på? Ja. Altså tre runde hoder med smilfjes. Den heldige treenighet, som det heter. Ja. Nei, hun skrev også tekst, denne servitøren. Hva skrev hun? Jeg husker ikke, det var et eller annet sånn, ha en fasansferdig morsom kveld. Selvfølgelig svensk servitøren. Ha en fasansferdig morsom kveld. Hun må jo da ha blitt søkkrik av tips den kvelden. Det ble hun. Hun fikk 100 kroner for et måltid til å koste. Men var det en karikatur, eller var det en naturtro tegning hun tegnet av den? Det var ikke naturtro. Nei, men det var karikatur. Altså, som er det samme som parodi, bare i tegnet. Ja, det var nok det, for jeg hadde stort hode, og Bjørte hadde et lite. Men du har jo stort hode, og Bjørte har et lite hode. Ja, det var kanskje imitasjon. Kanskje var det. Jeg kan ta et tips, jeg, som er enkelt, genialt, litt dyrt i sånn investeringsmessig. Kommer fra Korak, sønn til den kjente tegneseriefiguren. Hva sa han da? Nei, vet ikke. Kjøp to oppvaskmaskiner, anbefaler han. Jaha. Korak, så slipper du å kjøpe kjøkkeninnredning. Da tar du har du alltid nemlig rene kopper og kar og bestikk. Du tar ifra den rene oppvaskmaskinen og setter i det skittende inn i den andre oppvaskmaskinen, og så frem og tilbake. Men er det vanlig å ha kar i oppvaskmaskinen, eller pleier dere å vaske kar i oppvaskmaskinen? Kar pleier faktisk å ta for hånd. Mm. Kar og vinglass, det tror jeg stort sett tar for hånd. Mm. Vinglass også? Ja, for jeg er redd for at du vet at du kan ta høye vinglass inn i oppvaskmaskinen. Jeg ante ikke det. Det eneste med det er at du må legge de, for det er ofte anordnet slik at du kan legge vinglassene litt sånn på skrå. Nei. Jo, dette skal du prøve, Tore. Dette må du prøve. Men kar, vasker du fortsatt for hånd? Ja, det gjør jeg. Ja, men det handler om hvor mye det er. Hvis jeg har god plass i maskinen, så hiver jeg kar inn også, jeg. Ja. Skyller det kanskje litt først, og så hiver jeg inn maskinen. Det er jo noen tips og triks som vi stiller et spørsmålstegn ved. Stiller spørsmål ved det, unnskyld. Men det her er i hvert fall en som skriver død i Brille-Jesus år, altså en som kaller seg død. Tips om du tar en iskald Coca-Cola, eller Coca-Cola da, på styrten etter fysisk aktivitet, kan du dø. Nei. Ja, men det er jo det dummeste du kan drikke etter fysisk aktivitet. Og det er veldig godt, da. Ja, det er kjempegodt, men hvis du har hatt fysisk aktivitet for å komme i bedre form, kanskje ta av deg en litt lubb eller noe sånt, så hyler du ikke inn på en cola rett etterpå. Jeg ville gjort det, jeg gjør det. Ja, det tviler jeg ikke på. Jeg har lyst til å ta en... Dette er bare sånn, egentlig mer fun fact. Det burde egentlig havnet i fun fact-spalten vår, som vi skal ha om 2 år. Men er fra en som jobber i et forsikringsselskap, heter David, født i Hurlum Heins år. Det tror jeg ikke er lov å si, faktisk. Nei, det er det ikke. Rød er den mest vanlige fargen på biler involvert i ulykker. Nei. Fy søren. Ikke det litt morsomt? Jo, det er morsomt. Skal vi runde av nå? Ja, det skal vi. Ja, vi skal det. Tusen hjertelig takk for alle tips og triks som har kommet inn på e-post og på SMS. Vi kommer ikke, altså vi er ikke halvveis engang for å sitte på den måten. Glem det. Det er fantastisk, hyggelig at dere bidrar, og fortsett gjerne med det. Vi leser alt, og ja, det ene med det andre. Radioresepsjonen. For en lang, lang tid, Håkan Hellstrøm i radioresepsjonen på P3. Jeg må igjen referere til Lydverkets P3-session-sending, som jeg så den på TV. Lydverket TV snakker jeg om nå. Ja. Der Håkan Hellstrøm spilte. Og det var så gøy, for de intervjuet han først, og så var det sånn, hvordan er formen din, Håkan Hellstrøm, spurte Mona Berise da. Og så sier han sånn, jeg er så himla trøtt, hva? Jeg er så langt for det her. Og så, ja, men du har reist fra Göteborg. Jeg er så himla trøtt, jeg har ikke sovet, og jeg var ikke helt ute da. Jeg har reist fra Göteborg, jeg er ikke vant med det her. Det er veldig rart, altså store artister, verdens artister, de er jo vant, altså de reiser fra Australia til Japan og så videre. Men han blir jo ikke noe verdensartist han her hvis han ikke klarer å reise lenger enn fra Göteborg til, til Oslo liksom. Nei, så er jo språket, ikke sant? Ja. Språket er jo alltid et problem. Men det hender faktisk at man blir sittende i kø inn og ut av Göteborg, fordi de har en ganske dårlig trafikkløsning der nede. Ja, har det det? Så jeg har selv fått antydninger til jetlag av å gjøre akkurat den reisen. Åja, så det var noe i det, ja? Absolutt. Ja, akkurat så. Han er ikke på Bertrand og Kalinstrøm. Overhovedet ikke. Rush-trafikken i Göteborg er noe av det verste du kan oppleve i Skandinavia. Ja vel. Men i tillegg er jo han scientolog, så han bruker kanskje nettene til å meditere til langt utover morgenkvisten. Mm. Er Håkan Hellstrøm scientolog, eller er du en rev nå? Jeg, er du på vei til å ødelegge humor i programmet? Det er ikke noe vits å si, for, hvis vi ikke sier, hvis jeg sier, åh, er det en scientolog? Så bra da, så gøy, eller så interessant og dumt. Mm. Og så ville lytterne tenkt sånn, Håkan Hellstrøm er scientolog, jeg skal aldri kjøpe platene hans med, for han er sikkert en forbannet drittsekk. Ja. Men han er ikke scientolog, eller? Jeg tok en sjans. Du regner veldig altså, revet. Har, det, var, ja. Det er veldig revet, altså. Ja, det var kanskje revet. Det er jo litt i reveste laget, er det ikke det? Overkant revet. Ja, overkant revet. Ja. Og så ødelegger du litt humor i programmet. Eller i hvert fall den lettbeintheten som vi prøver å skape her. Tore, kanskje på tide å oppdatere lytterne på hva som er de nye slagordene og så videre, og levereglene våre? Ja, vi har jo et slagord som er litt fantastisk. Det er liksom undertitelen til radioresepsjonen. Litt fantastisk. Og så har vi et mantra som er to problemfrie timer i gode venneslag. Mm-hmm. Og så har vi en visjon som er et trygt sted å være, et spennende sted å lære, der alle tar ansvar og er på lag. Et skapende radioprogram hver eneste mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Mm. Og har du tilbakemelding? Har du ris? Si det til oss. Har du ros? Si det til andre. Det er business-konseptet vårt. Det er noe annet igjen. Det er sånn vi har blitt så svære. Mm. Fordi folk sier sånn, altså, jeg synes det var dårlig radioresepsjonen i dag. Jeg synes jeg skriver mail til de, ja. Og i stedet for å si det til liksom, alle vennene sine på Facebook, på blogger og så videre, så sier de da rett til oss i stedet. Og det er derfor vi har blitt en, en sånn suksesshistorie da, som vi faktisk er. Var det litt hovent å si? Nei, det var vel nok så faktabasert. Ja, jeg er bare ærlig. Ja. Jeg er bare ærlig. Ja, vi skal være mye som gjenstår i programmet. Blant annet din parodi, Bjørte. Flere som har klart å gjette ut fra Tores avsløringer her. Det var vel litt fordi du sa at mannen til vedkommende var arkitekt. Det er en kvinne vi snakker om. Ja. Da tenkte jeg at ja, da kan jeg litt godt si nesten hele sannheten. Ja, ikke sant. Ja. Det blir veldig spennende, og du gleder deg vel som vanlig? Ja, en kvalme begynner å bre seg i kroppen. Ja. Ja, ja. Jeg gruer meg til deg, men jeg sier. Ja, jeg forstår det. Det er urolig. Mm. Man kan ha den samme følelsen av å glede seg også, vet du. Det er derfor det var lurt at du sa at du grudde deg. Ja, jeg hadde sånn før, da jeg var veldig, veldig ung, så pleide jeg alltid å kaste opp på julaften. Jeg var så enormt spent på hva jeg skulle få i gaver. Ja. Og hvem som lå i krybben, selvfølgelig. Hvem ligger i krybben i år? Ja. Det var stort sett Jesus. Men kastet du opp da du så Jesus, eller kastet du opp før? Nei, det var helst tidlig på dagen jeg kastet opp, og så roet det seg sånn utover. Men det er jo mye Jesus hele den dagen, så kanskje man blir litt kvalm. Ja, det er veldig mye pakker også. Veldig mye mat. Sånt. Eller den der blandingen av Jesus og gaver. Frottsing. Ja. Nei, det er noe stygt ved det. Ja, det er helt jævlig. 3. Nå hører du P3. Hallo, det er Tore. Hei, Toremann. Det er søstra di som ringer deg. Hallo. Hallo, Trudemor. Hallo, bare Toremann. Hvordan henger rognepåsen om dagen av brutteren? Nei, det går fint. Har sendinger og... Ja, det går bra. Hva skjer i livet ditt, Trude? Herregud, hvor skal jeg begynne? Skal jeg til Anka da senere i dag, er venninna meg. Skal snakke fra et påbegynt fødsel. Hun har ikke kapasitet, Tore, men det skjønner jeg ikke selv. Hun er snill som et lam, men så bak i sekund har hun delt ut håndbagasje for å si det med en velkjent metafor. Og når jeg kom frem, så fikk jeg bare en påse med noe gammel dritt oppi. Så hvis jeg ikke tar til forn ut, så får jeg sparka i magen eller noe sånt, jeg, Tore, men det finnes ikke annet råd. Ja, det er kanskje litt drøyt, eller? Ja, du skjønner hva jeg mener, vet du. Å sparka i magen er en metafor for å ha en angrepille eller to i halvliteren hennes, da, vet du. Ja. Dere får holde på. Ferie til sommeren, eller? Ja, skal ha 4 måneder ferie fra Babyland. Det skal bli så deilig, det, Tore. Jeg er så lei av å jobbe på det her Babyland, altså. Ja, det blir vel Alanya noen uker, tenker jeg. Der Ømer er fra. Skal besøke foreldrene hans, en haug med tyrkisk-slektinger, da, vet du. Det er jo deilig, det. Det er så jævla varmt her nede, vet du. For grillet den bleike, feite ræva med litt. Ha. Det er blenda mitt for å si det på den måten. Ha. Og så har Ømer innsistert på å dra innom Legoland i sommer, da. Han er jo så glad i Lego, han, vet du. Tore sitter oppe til langt på natt og knoter med denne Lego. Og så hadde han ikke hørt om Legoland før, da. Han kunne ikke tro at alt var laget av Lego, liksom. Så sa jeg til henne, alt er i min miniatyr, altså. Du skjønner vel det, tyrkifan. Men det trodde han ikke på, da. Så han kommer nok til å bli relativt skuffet i sommer, tror jeg. Ja. Vi har jo vært i Legoland før, vet du det? Ah, husker du det, Tore? Sammen med mutteren. Det var så koselig at jeg fikk meg litt mannelår på den turen der jeg, vet du. Ja vel, ja, det fikk jeg ikke hjemme med. Jeg kan ikke få med deg alt, vet du, Toreman. Jeg er jo litt grann eldre enn deg, tross alt. Tror du var og tok Lego-billappen, ja, mens jeg ga han sheriffen i Cowboylandsbyen en håndjager bak Mount Rushmore. Å, sommerferien i gamle dager, ass. Det var noe annet, Tore. Ja, det kan du si. Du får forberede Ømer da, vet du, på at det ikke er ekte gull man graver etter i Legoland heller. Herregud, det tør jeg faen ikke si til, Toreman. Tyrker er jo så opptatt av gull og skinn at det hjelper. Nei, det blir en skuffelsen sommer for Ømer, tror jeg. Men har jo meg, da. Han er jo smelt på tjuka igjen jeg da, vet du. Så jeg begynte å tenke litt, kanskje jeg skal bare bære fra ungen og adoptere den bort eventuelt, selge den til et par som ikke kan få unge, det er litt koselig da. Ja, det er en fin tanke det da. Ja, det var en jævla fin tanke, skal jeg fortelle deg. Men jeg slo det fra meg, jeg tror jeg er ikke den gravide typen her. Skal det jo skrape den ut på Volvat senere, så sånn er det. Skal pumpes ned på legevakta også da. Har bestilt ambulanse allerede. Har etet noen piller og skitt da, vet du. Men jeg bare dro på hjelp allikevel, Toreman. Så det blir regnet turnéen mellom helseinstitusjoner for meg i dag, da, vet du. Ja, for jeg kan komme bort en tur etter jobb, altså, hvis du vil. Ta med deg familie der, en 4-pack, you know what? Så gjør vi det hele aften ut av det, Toreman. Ja, kan jeg gjøre. Ha da, Tore, glad jeg, vet du. Ha da, Trude. Jeg er så glad i deg, ja, Toreman. Ja, i like måte. Du er broren min, du. Ja. Ha da. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Heart of Glass Blondie, og disse skal du se i sommer, Bjørte, på pensjonistfestivalen som er i England, ikke sant? Ja, i Guildford. Ja. Der skal de spille i sommer, og det er en festival som jeg drar til hver sommer, så det blir jo skikkelig spennende å se disse live. Ja. Du holder, det er ikke sånn så, Øya-festivalen og Kvart og sånt, det er ikke noe for deg. Du drar til liksom... Ja, se noen gamle artister. Ja. Ja. Gleder du deg så mye til å se Blondie live at du kunne komme til å kaste opp når det er England? Nei, det tror jeg ikke. Nei. Nei. Det er ganske spennende, og en Debbie Harry holder seg vist veldig godt, ja, men, eller ikke så godt som kanskje hun burde, men hun kunne holde seg bedre. Ja, ja. Du holder deg godt, Bjørte. Jeg sier tusen takk for det. Du er vel ikke gammel som henne omtrent, er du ikke? Ja, hun er kanskje ett eller to år eldre. Ja. 42? Ja. 42, ja. Ja men er, hvilke andre bønner som spiller der da? Ja, nå Vera Lynn spiller ikke hun det året? Nei, nå driver du gjøn. Ja, det var enig. Kenny Rogers kommer nei, kanskje? Nei. Jeg tror, ja, nå står det litt stille her, men... Freak Power. Ja, Cop In, Tune ja, de, Out ja, det være, er det de som har den der Boom Boom, it's the freak of the week don't sing the song, come on. Ja, det er kanskje det. Jeg tror det er Freak Power, er ikke det egentlig Fatboy Slim? Eller han, er, han spiller et instrument i det bandet. Om jeg ikke tar helt jeg tror han er egentlig en av drivkreftene i, helt sikkert, det, han er jo veldig. Han er en drivkraftaktig type. Ja, absolutt. Kula Shaker de skal også spille. Kula Shaker, ja, de er endelig gjennomstått hits, ja. Det var litt sånn der litt sånn litt på den ene tantrisk sangen? Og østlig image over de. Ja, ja, det var sånn hey dude, don't lean on me, man. It's a little margin that I can't understand. Merker du at du skammer deg litt over å synge det høyt? Jeg skammer meg. Fordi du biter tennene sammen på den måten. Jeg skammer meg, helt klart. Men jeg har jo albumet da. Absolutt, ja, jeg har lagt det på loftet, jeg, akkurat det albumet. Vil du fordelle andre bønner, vet du? Nei, kom ikke på flere. Nei. Men ja. Men det kommer nok flere. Jeg vet at P3-ledelsen elsker at vi snakker om engelske pensjonistfestivaler framfor ja, å snakke om de festivalene som skal være i Norge i sommer. Ja, men skal jo på Øya og... Ja, alle vet jo om det. Ja, alle vet om det. Det er nok av festivaler å ta her i landet. Det er gøy når folk forteller når de skal utenlands, da. Skal vi på HVA, gutter? Ja, må vi det. Får se, ja. Trommøya, ja. Kvarta? Nei. Eller? Det er mye skaubjønn nede på Trommøya, har jeg forstått. Ja, men vær forsiktig. Mm. Du kan få infeksjon i hjerteposen. Borrelia-infeksjon, som det heter. Ja, det fikk du ut, Tore. Mm, det gjør det ikke. Nei, men du fikk problemer med hjertet ditt. Mm, det gjorde jeg. Absolutt. Det er ikke noe spøk i det hele tatt, det, altså. Nå synes jeg tonen i dette programmet blir nesten sånn at det høres ut som vi ikke blufter lenger. Nei, la oss snakke om parodi i stedet. Ja, det kan vi gjøre. Ja. Jeg skal parodiere Ingrid Espelid Hovig. Å, lord! Er det noe å applaudere egentlig? Nei, det er ikke mye å applaudere, men... Det er men... det minst spennstige påfunnet jeg noen gang har hørt om. Ja, men jeg hater å parodiere, men det er en del av jobben. Jeg får heldigvis betalt for det. Men det er også noe jeg gruer meg fryktelig til når det er min tur til å parodiere, og... Jeg innbiller meg at Ingrid Espelid Hovig er ikke det verste og vanskeligste man kan parodiere. Men man skal vel kanskje kunne forvente mer av deg, for så vidt jeg har lest meg opp på Wikipedia, så er du både journalist og komiker. Ja. Hvorfor skulle ikke dette gå bra? Nå er det viktig å huske på at alt som står på Wikipedia er ikke nødvendigvis sant. Nei, for det er en fri encyklopedi. Ja. Mm. Du er ikke komiker, du er en lettbeint underholder. Og jeg er langt fra journalist. Men ja. I hjemmets store leksikon da, står det at du er journalist og komiker der. Og jeg trodde du skulle si at hjemme hos meg, så er jeg komiker. Ja, det er jeg. Ja, det er sant. Hvem er ikke det? Ja. Så hjemme hos oss, altså hjemme hos deg, Bjørte, så er du komikongen. Mm. Riktig, ja. Riktig. Ja, men det er jo bare å glede seg da, og spenne fast sikkerhetsbeltene, som jeg liker å si. Dette har noe å gjøre også med det at vi har veldig mye sendetid, ja, som skal fylles. Men det er absolutt rolig å gjøre det på den måten. Vi skal høre Vampire Weekend. Låta heter Walcott, og du får den i radioresepsjonen. Snart skal så kommer Ingrid Espelid Kovik på besøk til radioresepsjonen. Det blir litt spennende. Så hører hva hun driver om dagen. Ja, ikke sant. Det er så gøy. Radioresepsjons parodispalte. Det er en veldig sexy og ny Ingrid Espelid Hovig vi har fått inn i studio her. Velkommen skal du være. Tusen takk skal du ha, Steinar. Det var veldig trivelig for meg å få komme her til. Og jeg ser at du har fått i deg alle karbohydraterne. Ja. Ja, tusen takk for det. Men du har på deg altså, så veldig tighte jeans og en veldig kort sånn, tanktopp, heter det det? Ja, det kan godt være. Det er litt grann... Og Gucci-solbriller. Hvordan, skal du på rave, eller? Ja, det skal jeg, Steinar. En litt grann sexy outfit i dag. Ja. Og det er rett og slett fordi at vi pensjonister her i NRK, vi har det vi kaller supertysdag i store studio. Akkurat. Og da er det rave. Da kommer alle de gamle NRK-ansatte her for å danse. Men vi har jo juksa litt, grann, for musikken den er ferdig innspillet på førehand og er spillet av fra en boks. Men er det DJ Tiesto som skal på, som er teipet? Selvsagt. Selvsagt. Er det lov å si juksa litt? Det tror jeg. Jeg kan ikke lage denne parodien uten å si juksa litt, grann, på førehand. Det tror jeg ikke er mulig. Nei. Nå ble det med meta. Det ble veldig spesielt. Ja, det gjorde det. Jeg har et spørsmål. Hei, Tore. Jeg lurer på... Er det briller for han? Det tror jeg det. Ja. Jeg lurer på dette med ferdig pizza. Har du noen gode tips der? For vi er jo veldig, har jo diskutert litt om dette med rustikale versus grandiosa. Jeg vet, Tore, jeg er ikke så begeistret for ferdig pizza, jeg. Nei, det er ikke jeg det. Jeg tykker bare at vi skal lage pizza helt fra botten av, jeg. Og bakke, nei, eller gå og finne en kokebok. Ja, en kokebok, ja. Finne en passende deg, gjerne en litt grov deg, og så kanskje du har jukset litt på førhånd, skåret pølsen opp i skiver, og så dresser du disse skivene utover pizzaen, og så har du litt ketchup på, og kaster den inn i stekeovnen i cirka 20 minutter på 220 grader. Litt sånn studentoppskrift. Du er den eneste jeg vet om som ikke blir sexy å se fangen din stikke opp fra jeansen. Ser du fangen min? Jeg kan se fangen din, Ingrid Espelid Hovig. Jeg beklager at jeg er ikke for sexy. Du er ikke for sexy, nei. Nei, jeg er ikke for sexy. Hvem andre er det du skal på rave med i pensjonistforeningen NRK? Vidar Lønn. Ja, er han pensjonist? Han jobber vel fortsatt. Har han skilt seg, Arnesen? Altså, han heter bare Lønn nå. Ja, det har han. Ja. Det er bra, Vidar Lønn. Så vi skal danse litt grann tett. Mm. Håper jeg, ja. Jeg har lyst til å ha så mange spørsmål. Danse tett på rave, hvis det var så vanlig. Danse tett? Ja, vi skal danse tett, ja. Ikke før tett, selvfølgelig. Ja, vil du ha en liten oppskrift her på tampen? Ja. Den må bli liten. Ja, eggedosis. Hvis du vil... det er oppskriften. Ja, eggedosis. Er det ferdig? Nei. Du har mer enn eggedosis, eller? Du forteller hvordan du lager eggedosis. Hvis du tilsetter litt grann kakaopulver, så får du en ekstra piff på eggedosisen. Fantastisk. Ja. Da tror jeg vi sier takk til Ingrid Espelid Hovig, som skal på rave i dag. Ja, det skal. Adieu. Terningkast... Si fire da. Jeg synes det var litt sånn charmerende, ja, da. Ja, det var litt. Og så var det litt gøy å høre Ingrid Espelid Hovig-parodien. Det er jo så fryktelig, kanskje flere ti år siden jeg hørte det sist. Og tøft at noen tør å gjøre noe sånt. Så jeg gir 5. Fy søren. Jeg gir 4. Siden jeg er av den gamle skolen. Jeg liker ikke så godt det der å le bort, altså, for det blir så meta. Jeg liker at det er ekte og bra og godt gjennomført. Men jeg synes det var bra energi på det. Ja, energien er ikke noe gærent. Få et ternekast på energien. Jeg kan få 6 på energi. Ja, du får 5 sammenlagt, så det innbefatter energi også. Ja. Kjempe. Takk skal du ha, Ingrid. Alias Bjarte Paul Kjøstad her. Altså. Ja. Du hører på radioresepsjonen på P3. I Sødre, så ble det Chili Peppers. Det var det, de bare funker liksom. Det har funket så mange år nå. Det synes jeg bare er helt rått. Tell Me Baby var det. Ja, det var tøft. Det var en ny figur. Morsomt. Ja, var det. Ja. I Sødre, så Chili Peppers, så bare så rått fly og bare Anthony og... Tore, det over for i dag. Ja. Du klar over det? Ja, det jeg fullstendig klar over. Blir du trist og lei deg av det? Overhovedet ikke. Jeg synes det deilig å få litt fri og kunne snakke med folk uten at hele Norge kan få lov å høre det. Vi skal nå rett etter sendingen skal vi gå på møte med alle her i P3. Mm-hmm. Og så skal vi kanskje evaluere et program. Mm-hmm. Kanskje Kompani Knudsen. Det kan være det. Skal vi snakke om hva vi synes om det og hvordan det fungerer og så videre. Intern NRK-business da, som ja. Mye andre. Det som dumt med disse møtene er at våre skrivebord på kontoret blir veldig sårbare for... dataangrepp. Ja, og tyver. Ja. Så, ja, så gjelder det å låse inn ting. Ja, det gjør det altså. Vi sier tusen hjertelig takk for alle som har hørt på programmet i dag. Last ned podcasten vår, gå inn på nrk.no/podcast. Jeg er helt sikker på. Jeg tror det blir meg, jeg. Ja, yes! Shit, smart egentlig. Shit. Det var bra, det var bra. Det jeg sa, last ned podcasten, gå inn på nrk.no/podcast. Oi sann. Nei, nå har du dratt hele... av en bit av geværet. Nå er det liksom bare... Du har hele tuppen, eget. Ja. Shit, men nå går det an å skyte for det. Da har du ikke flammedemper, det er litt dumt. Jeg har ikke flammedemper. Jeg tror ikke det går an å skyte. Ikke kom hit. Jeg skal stå her, borte med Tore. Du skal stå der, ja. Okay. Stram buksa, da. Ja, den er stram som bare det. Jeg orker ikke dette med deg. Jeg blir aldri lei dette. Jeg blir aldri lei det. Takk for i dag, vi tilbake inn i morgen. Da det radioresepsjons postkasse. Send ditt spørsmål i halv tiden i morgen 1987, kodoresepsjon eller rrkrøllalfa.nrk.no. Hvis det spørsmål til meg, så send det 10 på 10. Ok. Kenneth Torkel etter oss. Det ja. Ha det bra. Ha det bra. Ha det bra. Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.